o Ateneo Ferrolán ven de cumprir 40 anos da súa refundación. O sábado 16 de abril, dende as 6 da tarde, ven celebralo con nós ao Centro Cultural Carballo Calero. Oye. Música, teatro, poesía, sorteos e moitas sorpresas. Lembra, Festival Solidario co Ateneo Ferrolán en conmemoración do 40 aniversario da súa refundación. Sábado 16 de abril ás 6 da tarde, no Carballo Calero. Entrada de balde. Agardámoste. Ateneo Ferrolán, un lugar de encontro para a cultura, fundado en 1879.